Gauerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete, urriko lehen egun honetan, 50 minututan asteburuko bebidasoa eskualdeko kirol itzorduei. Errepaso ederra emango diogu jarraian. Jean-Pierre, Gauerdion. Gauerdion, kaixo, zer moduz? Oso ondo eta zu? Ondo, ondo. Bueno, gaur ere bidasoak eta Real Unionek asteburuan jokatuko dituzten neurketen berri emango dugu, baina aurretik, bueno, abitaldek astean zehar utziteko hainbat albiste aipatu behar ditugu. Bidasoak ezagutzen ditu EHF bueno, European Ligeko multzoko fasean izango dituen arerioak eta Aitor Zulaikak 2023 arte luzatu du Real Unionekin zuen kontratua. Bai, jarraiko duela Aitor Zulaika albiste berezi bat ere eta beste gauza bat, hor ikusi dut txertatu duzula ere gidoian, bestaldetik atzo bertan Irungo udalan harrera bat egon zan, Teresa Randonea, Ander Losegi eta Julen Aginagalde eta oso harrera xume bat, baino hor bertan bere adierazpenak ipini zituzten eta albiste interesgarri batzuek ere. Bai. Albisteak beti horrelako ekitaldietan beti badago albiste interesgarriren bat. Noski, horrez gain, Bebidaso eskualdeko talde guztien asteburuko itzorduak errepasatuko ditugu, baina gaur Joan Kresporekin izango dugu elkarrizketa. Pasaden asteburuan Bratislavan brontzezko domina eskuratu zuen Santiago Tarrakeko palistarekin. Santiago Tarrak zain garela mundialean daude, bere. Ez dute amaitzen bere lana, Santiago Tarrako taldekidek dute bere lana amaitzen, Joan Kresporekin egia ba kontu asko dituela, eta beti gauza ba, bera saltzen da ere, Joan Kreskorekin, Teresarekin, Anderrekin, Julen gai aipatu zuen, ja, joko olimpiko erik ez duela izango, baina, ja, ezke ez da adingabea, puntxan, eta agortzen dute, ziklo bat, baino bere ala barrutikan tximeletak edo ez dakit zer ikusten berriz ere, eta Pariseko kontua, Parisko joko olimpikoak uste dut ja hasi direla bere buruan prestatzen. Bai Joan Crespok, eta bai Ander Losegi, eta bai Clara Olazabalek, Noski. Atxeden egun batzuk hartu egin ditu Clarak, baino geurekin batera egin behar zuen ere, eta beste tokikoek ere bai, baina nahi desan, alde horretatik, uste dut dena prestatzen ari direla ja 24ekoa, zer bai, ez da lau urteko zikloa, hiru urtekoa da, entzuzen ere. Eta Clarak hemen mikrofono hauetan aipatu zigun, berarentzat helburua Paris 2020. Normala. Bueno, beti bezala denbora badugu kilodarloko berri nabarmenenak eta euskal talde nagusien asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Dena prest daukagu, hori guztia aipatuta, denbora gehiago galdu gabe ekin diezaiogun gaurko urriaren bateko emankizunari. Bueno, gaurko saioa la beharrez bidezari buruzko informazioa helarazten hasi behar dugu. Atzo EHF European Ligeko zozketa egin zen, bidasoa Zasir Asobaligako txapeldun orde bezala. Batalde indartxu askorekin batera bigarren zozketa. Barkatu lehenengo zozketa ontzian sartuta izan zen bidasoa. Eta, bueno, beste 19 talde oso potente dekin. Urriaren 19-tik aurrera, bidasoak Padi Wintertour, Tatran Presov, Fuchs Berlin, Orlen Bisla Plok eta Phoenix Toulousen aurka lehiatuko da. 10 neurketa jokatuko ditu bidasoak Europan barrena, lehen aldiz EHF European Ligeko multzoko taldean sartu delarik, talde zailak dira, ezagun batzuk eta multzoko aurkari zailena, bueno, ba, Fuchs Berlin da. Jarraitzaileentzat, Jean-Pierre, oso multzo erakargarria da. Bai, dirdirtsua, ez? Karteltegia hor dirdirtsua zaleentzat eta aukera izango dute ba, goi mailako eskubaraia ikusteko. Ikuste dut nolabait sari bat dela ere, zale hauek sofritu egin dutelako mail horretan, sofrimendua galantagoak izan dira kontutan hartu behar da, COVID dela medio, baino ala eta guztiz ere kirol arloan ari gara eta kirol gune batean, kiroldegian, baina dirdirtsua izango da, zergatik izango da dirdirtsua. Alde batetik, bi talde handi izango ditugu, Fuchs Berlin alde batetik eta poloniarrak ezagunak, eta Niko Mindegia Doneste betarrarekin. Hori beste aspektu bala. Hori beste kontutan hartu behar da, eta Toulousen Erik Valencia gain zuzer ere, beste bi jokalari garrantzizuak hor. Beno, best bi talde horiek, gero ere Toulouse eta Tran Presov edo Wintertour izango direla hain zuzen ere, eta bueno, ikusiko dugu hor ze gertatzen den talde guztiekin. Tran Presov ezagunak ere, 19an jokatuko dute Presoven ez dakik oraindik 7:00 gutxitan edo 9:00 datorren astean ezagutuko ditugu zehaztasunak, bai ordutegiari dagokionez eta abonoari dagokionez. Eta hor talde handia ditugu, aipatu dugun bezala Toulouse ezagunak ere aurre denboraldian. Urbilekoa ere bai. Bai. Jo nasko gogotxo, ongo da bai, Toulouseen aurka jokatzeko. Aurre bai sokolik, guztia berriz ere. Berre Toulousek ba, aurre denboraldian Irunen eta Orion jokatu bai. Egin zuen. Bueno, hortxe bertan ditugu. Bai, bai, bai, bai, bai. Baino, bueno, horrek guztitugu. Winter Tour. Bai, ikusiko dugu. Talde suizarra kadeten normalean izaten da talde dirtxuena. Suizako txapelduna, egungo txapelduna. Bai, bai, baina ikusiko dugu ere nola konpontzen den. Eta Trampersov, beste bi aldetik, aipatu bezala, Toulouse Bidasoa eta Orlen Bislaplok eta Fuxe Berlin ikusten dut. Hortik joan ari horretatik kokatu biarritu gala taldeak. Baina eskubaloia ikusi dut zertatzen, Rainekar baztertu kanporatu egin dute eta Benficak egin du. Txapelkera da honetako txapelduna izan dakoa. Hoxe, eta ditugu multzo honetan Final Fourreko bi talde. Bai, bai, bai. Plout eta Fuxe Berlin. Alaxe da, alaxe da, alaxe da. Bueno, bakarrik zehaztearen, sei talde dira multzoan, seietatik lauk igaroko dira, ba final, bueno, laste mes amasei horretara, final sortziren horietara. Beraz, bueno, talde polita, talde erakargarriak, bidai erakargarriak jarraitzaileentzat eta alor hori ere garrantzitsua da, izan ere, ba bi taldetan beste bi euskal jokalari egongo direlako, batetik Niko Mindegia eta bestetik, bueno, ba, Erik Valenciaga. Zozketa egin eta minutu gutxira Asier Zubiria, kirol zuzendariak, Bidasoari egokitu zaiona multzoaren balorazia egin zuen. Guk ere, Julen Aginagalderen adierazpenak jaso genituen atzoko egunean. Harrera baliatuz, bueno ba, galde egin genion honen inguruan. Honako hau diote biek. Lehenengo balorazio bezala multzo oso komplikatua. Goi mailako taldeak Europa mailan, batzuek ezagutzen ditugu, azken urte hauetan arerio izan ditugu. Baina, bueno, ilusioz beteta, goi mailako eskubaloia berriz itzuliko delako hartalekura. Azken urte honetan gure zaletuek ezin izan dute gozatu armailetatik eta grau bizitzeko ilusioz. Gainera talde hauetan euskaldunak ere badira tartean eta horrek ere xarma berezi bat emango dio, bera ilusioz beteta eta gozatzeko primerako aukera. Esto ilusio hondekin, ez? Aurrera emateko taldea, ez? Barkigu ba talde gogorra da dela, ez? Pots edo Fuxe Berlin agian beste guztien gainetik, baina nik uste dut deneri hasi dezakegula, denekin posible du galdu. Orduan ba partidos partido jumarrea, hartalekuz berriro gozatzen eta bide polita egingo dela uste dut. Bueno, Jean-Pierre, oso ondo dago Europarena, baina ez ezagun burua galdu. Zazira, soba ligako neurketa dugulako asteburu honetan ere bai, eta garrantzitsua. Eta ez dugu, antzi behar hori, geure babarrunak, hain zuzen ere Bidasoaren babarruna, liga sazirreko babarrunak ditugu, batorren urtean bueltatzeko Europara, Eta hori argita garri dago. Ja, jago gutera beste jokalari bat oraindik nahi lukeela, edo beste bi, baino. Horrela da, mugatuta dago, murrizketak ere kontutan hartu behar dira, baino jokalari guzti hoiekin ja prest dago eta puntu bat Kangasen eskuratu egin zuen, lehen garaipena ere eskuratu eta orain Antekeran nahi du, ba noski bere ligan beste bi puntu eskuratu. Han bertan Logroño galdu egin zuen, Antekera galdu egin zuen naba, oso lehiakorra dira norgehiago guztiak, neurketa guztiak, eta Bidasoarentzat alde batetik bidaia oso luzea izango dela, ero zarantzak bertan Julen egongo den edo ez, orantxa gaur ratzalden frogak. Leo Renato pentsatzen du baietz. Bueno, Leo oraindik transferra ez da iritsi. Ez alda iritsi oraindik. Ez da iritsi, transferra oraindik, horrelako kontutan hartuta hori. Nahi nuke bizi Arabiar mirerritako erritmoan. Bueno, bueno, ez dakit hori, ez da arazoa hori, beste arazo bada. Baina nahi dut esan, oraindik ez dala iritsi, bidai alde batetik luzera doa, gaur ratzalden bertan jakingo ditugu Julenen frogaren emaitzak. Ez dakit Julen gutxien ez dialdian sartuko den, eta bertan egongo den, beroketak egitzen, eta bueno, bere laguntza eskaintzen. Jonazko ez dut uste, baina bueno, ez dakiko, azken horrenko kontu izango da, bidaia oso luzea. Gainera orain jomugan egurua izan da. Beste bueno. Aldetik igandean, eta igandean beti komplikatu egizaten den norregaiagokak, goizean ondo esnatu dira, gorputza ondo sendotu, eta lasaitu, ondo zingatu, eta bueno, goi mailako kirolari badakite hori nola kudeatu behar den, eta norregaiagoka aipatzen dugun bezala, oso komplikatua antekera. Bigoratik galdu egin zuen Naban. Orduan talde komplikatua. Mario Hernandezek neri aipatzen zidan, ezagutzen du. Bera Malagan aritu zen garai batean, aditua da eta Andaluzian oso komplikatua izaten da jokatzean neurketa guztiak. Ni horretzen naiz ere garai batean Pozo Blancora joan behar zuen bidasoa eta luzea bidaia eta han jokatu egin behar. Kordoban era kapitalean ez berri nena, Algeciras-en ere bai, Almerian, baino alata guztiz ere, talde lehiakorra dira, talde lehiakorra. Genile ikusi dugu. Ai, eta Belez Malagara ebatian, eta orain bertan begira ezazu Puente Genilek, nola, ze talde borobila osatu egin duen, eta ze lehiatzeko prest direla. Eta hori, lehenkoan, ogeita bederatzi, eta ogeita lau. Mendean hartu zuen Ademar de León. Bueno, hori da kontua. Nik uste dut, aurten, txapelketa oso berdindua dela. Txapelketa polita ikusiko dugu. Berdindua dela, eta Barsak bai. Urrats bat edo bi aurretik. Baina beste guztiak... Oso ez du, eta Barsa ez dut ikusten... Ez. Oain duela bi urte edo hiru urte bezala. Ez. Edo txapelketa egotu da... Beste bai. Alde batetik normala da. Normala da. Talde berria, entrenatzaile berria... Bai, hori normala. Baina ikusi izan dugu, nola Irunen ere bere arazoak izan zituzten, eta Svenssonek eta Ortegak esan zuten ez. Kontuz, bere ala Palomino bateratu behar dugu, parera zeba, gerturatzen ari da, eta badakigu, bidea, artalekuko arbangaliak nola konportatzen diran une berezi batzuetan, eta besprenen galdu egin zuen. Bai. Europako txapelketan. Zut, hogeita bederatzi neurketa galdu gabe, eta besprenen galdu egin zuen. Sorpresa, bai, zuk epatzen duzun dutela, ba, erlatiboa. Bai, besprenen talde handi bada. Sorpresa, pasaren denbora di osoa, galdu gabe. Baina, nola, otxura erretu bat dugun, Barsak ez duela. Neurketari galtzen. Ez dugu arazorik, alde horretatik, Az, ba, bueno, orduan kontutan hartu behar da hori, baina nik ez dut puntxu berean Barsa ikusten. Ez dakit emendik bideo iru hilabetera, lau hilabetera beste kontutan hariko den, baina arazo batzuk ikusi egin dituen lenguan Irunen, eta galdu egin zuen lenguan, eta uste dut ez azirendikak jokalari berriak dituela, eta bueno, hori dena kontutan hartuta, bidasoak arrantzitsuena datorren igandoan amabitan, bi puntu eskuratzeko moduan, gero sinfin, hartuko du Ademar León eta Logroño, Hor izango da joko. Baino Babarrunak Ligan, beti. Iparrotz hori ez du ahaztu behar. Halaxe da, bueno, be bidazo eskualdean eskubaloiko neurketa gehiago jokatuko dira. Ilkapondarribiak bost urte Euskadiko Senior Ligan jokatu ondoren, lehenengo nazional mailara garaipenarekin bueltatu zen 27 eta 30 San Antonio taldearen aurka. Asteburu honetan etxean lehen aldiz denboraldi honetan Romoko eskubaloi taldearen aurka ariko dira. Igandean 12etan lehen taldeak eta bigarrenak ordu eta egun berean jokatzen dutelarik, bueno, ba, ikusi beharko da Arrobiko zenbat jokalari ba, deitzen dituen Jakobokuetarak, Janpia. Bueno, behar dituenak, baina alata guztiz ere, gora ipatu behar da, bigarren taldea horretarako dela. Fuolean orain ikusten ari gara. Basileko oso argi utzi zuen. Bueno, oixe da, oso argi utzi zuen, eta Xabi Alonso kere badaki joko horretan nola kudeatu afera hori. Ez dakit bani Xabi Alonso gustatzen zaion asko. Baina beste kontua, horrela da, Xabi Alonso erena, eta entrenatzaile guztiena, arlo horretan direnak, eta orduan ba Ilkapondarriak lehen neurketa jokatuko du Hondartzan, alata guztiz ere orroitarazi behar dugu, eta entzule guzti jakin behar dute garai batean arazo hau sortzen zenean beti erabaki batzuk hartu behar zirela. Entrenatzaile kontua izaten ziren, jokalariak askotan onartzen zuten, beste askotan ez, baino fruituak garai hartan izan ziren Iker Serrano, Arroyo, Julen Aginagalde, Asier Zubiria bera. Bai. Arrobiko jokalariak lehen taldean Asier Antonio. Asier Antonio irundarra, nizen bigarren entrenatzaile bezala, lehen entrenatzaile bezala egon zena, baina bera ere elkaporari zen, gero beste ibilbide handi bat egin du, eta fruituak hartu egin dituztela beti talde hauek, eta kasu honetan Ilkapo Hondarribia garaibatean eta orain prest dago beti ere aipatu dugun bezala eta lehengoan erakutsi zuen bezala Iruñan fruituak jasotzeko garaipen batekin, baino garaipen gainetik ere formakuntza, jokalari formakuntza, hor bertan aipatukoak eta beste batzue, Raul Olaia, Xabi Barreto, oso ondo egaletik ari den jokalaria, eta beste... Agarro de beste batzuk. Beste batzuk, aipatutakoa... Iribar... Jokalaria Bidasoako... Bai, hoi Bidasoak, Iribar, Santano, Julen Mujika, Urruzola, Tao, Nieto, Jule, eta aipatutakoak. Ya behatzarekin. Bai, bai, ta Eneko Furundaren, Eneko Furundaren hain ni. Fandango dantzatzen. Bai, bai, Eneko Furundaren ikusten dugu lentan, baina hortik aurrera Xabi Barreto, Iribar, repetutakoa eta beste jokalari Raul Olaia, beste jokalari bat. Mikel Galan ere hor dago. Bueno, Txingudi Egaindarrek kasu honetan, Txingudi Zubiederrek emakumezko lehenengo lurralde mailan, bueno, ba denboraldia hasiko du asteburu honetan, Ortizia biok bi taldearen aurka jokatuko dute, Artalekun izango da neurketa, igandean 12tan denak, Eskubaloian igandean 12tan jokatuko dute asteburu honetan. Bueno, Real Unioni dagokionez, Rayo Majadahondaren Amabitan ere, orduak nahitaz egin duten federazioa, baina guretzat dena pilatu zaigu Amabitan. Tira, Rayo Majadahondaren aurkako neurketaren berri ematen hasi aurretik, asteko albistea. Aipatu behar dugu, pertsonalki, niri asko posten nauen albistea, aipatuko dut jarraian, Jean-Pierre. Aitor Zulaika 2023 arte, Real Unioneko entrenatzaile izaten, basegiko du. Aste artean sinatu zuten luzapenaren kontratua, Real Union erietxetik suspertu ostean Aitor Zulaikak ez zuen gutxiago merezi, ez? Bai, noski bai, berari ere gustatu zaio, eh? Bai. Berari ere, kontseiluak hartu duen erabakia, eta ni... Arraroa da. Baina nik esango dizut gauza bat. Gauza bat, eh? Baina hau iritzi... Honean, eh? Arraroa zentzu honean. Bai, arraro zentzu honean, hau iritzia da, eh? Ez dut daturik, eh? Baina hau iritzia da. Real Union taldea Emery familiaren da. Emery familian Unai Emery bertan dago, noski baietz. Entrenatzaile. Vale, alde batetik, entrenatzailea. Eta presidentea beste alde batetik, Igor Emery, bai, formakuntza beste kontuetan, baino entrenatzailea da ere. Ere bai. Entrenatzailea, jokalari hoia, kazetaria ere, baino honetan esan, entrenatzailea. Eta inguruan ere dituzte entrenatzaileak. Esaten ari zarena da, entrenatzaile gehiegi daudela. Ez ez, gehiegi, gehiegi ez, gehiegi ez. Gehiegi beti zentzu... Babeste aldera, ez? Ez, bai. Gehiegi zentzu beti asko. Txartora do. Asko. Mikel Jauregi bertan inguruan dagoela. Bai. Entrenatzailea ere. Eta koordinatzailea. Hori dena, kontutan hartuta, eta batuta, baten batek esango zuen, ba... geure Aitor Zulaikaren lana aproposa da eta beharrezko da? Bai. Kokatu du taldea bere lekuan? Bai. 2015ean garaipenak eskuratu egin zituen? Bai. Jokalari eri dena... Eta, bai, bai. Borrotak eta berdinketa... Bai. Jokalariak ondo... Taldea ondo kudeatzen du? Bai. Aldagelare bai? Bai. Azkeneko denboraldietan errealean ikasikotakoak onartzen ditugu? Bai. Hori dena kontutan... Energia du, soberan. Soberanez. Bai, hori dena kontutan hartuta, erabaki on bat hartu dute, ba, luzatzea, bere kontratua, luzepena hori lenguan ari da zizuten, eta nik uste dut albiste garrantzitsua dela Real Unionentzat, eta bera adiera zizuela argita garbita bere postasuna ere bai. Eta nik uste dut albiste oso ona dela denontzat, jokalarientzat alde batetik, bai. Taldearentzat ere bai, eta Aitor Zulaikarentzat noski baietz. Nik leno arraro aipatu dut, baina zentzu honean diot, oraindik, bueno, ba, denboraldi amaierara arte zuelako kontratua, bai, baino... bueno, oraindik ez dakigulako denboraldiak zen orabide hartuko duen, denboraldi astapenean gaudelako, eta guzti hori kontutan hartuta, ba, beste urte bai, baterako, baino... konfiantza berretxi dut. Mezua horretik onera mezua argi eta garbi utzi dute. Emaitzak baztertuta proiektua finkatu nahi dugu Aitor Zulaikarekin batera. Hori da kontua. Hori da garrantzitsuena, eh? Aitor Zulaikarekin nahi dutela proiektua finkatu eta ba garatu, proiektu hori. Eta hori azaldu dute eta alde batetik ba da, ondo dago, sustraia badu Irunen, eta bere lana erakutsi du. Euskal jokalariak ere ezagutzen ditu. Oso ondo ezagutzen ditu, Errealarekin harremana du. Errealarekin, izpiritua, etxeko izpiritua ezagutzen du ere, eta garatzeko proiektua presago, eta gehiago dena eskarmentua eta aditua da gauza honetan. Bueno, ba, gaurko prentxaurrekoan kontratuaren luzapenaz hitz egingo zuela jakinda. Ba, asteazkenean Hondarribira, Jean-Pierre eta biok, Aitor Zulaikarekin solastiko aukera izan genuen. Gaur ez du hitz egin. Ba, eta hori bagenekien alde zaurati. No. Orduan, bueno, ba, gerturatu ginen Hondarribiko ba, futbol zelaira eta honako hau adirazi zigun entrenatzaile azpeitiarrak. Eta bai, oso pozik. Beste urtebeteko kontratua izango dudalako asko maite nuen eta gehiago maitatzen ari naizen klub, hiri, komarka batetan, ezta? Orduan, zentzu horretan oso gustora nago. Zo beste norbait esanion moduan, Real Union historiko izatetik moderno eta langile izateroko prozesuan parte izatea entrenatzaile bezala, ba, gustora egoteko modukoa da, arro egoteko modukoa da, aldi berean responsabilitatea hartzeko modukoa da eta hartzen dut. Eta bestaldetik, ba, lasaitasun puntu bate bai, ezta? Lanerako. Bai, urte hau nuen, ez? Datorren urteko 2022ko ekainara arte nuen kontratua eta beste bat luzatzeko aukera eskaini zidatenean, ba oso pozik hartu nuen berria eta esanien arazorik etzara egongo eta ez da egon eta gauzatu da guztia eta egia esan ba bai, postasuna. Ez egia da, ezta? Eta gutxiago maila hauetan, lehen ere plantillak egiterako orduan komentatzen nuen, ez? Ba, normalean maila hauetan renovazio edo aldaketa gehiago goten direla, ba, kontratuen iraupena normalean gutxiago izaten delako goi mailetan baino, ez da? Eta horrek aldaketa gehiago etortzea ekartzen du. Eta ez da ohikoena, ba, bueno, demoraldi astapenean esango dugu, ba, beste urtebeterako luzapena izatea, baina ohikoa ez den neurrian, nik uste dut posgarria dela, bai niretzako eta bai talde teknikorentzako, ba, bueno, konfidantza eta lasaitasuna ematen digulako. Pero nabaritzen zaio estarria pixka Xabierre ere, urratuta. Urratua, ez da, bai, urratuta, bai, aski urratuta. Eta zergatik izaten da hori, bere indar guztia, karramarruma eta karrasia utzi zuelako entrenamenduan lehengoan ere, eta gaurkoan ere utzi du, bidaia bihar prestatzeko, pagadondara eta egandean jokatzeko. Lehen helburu nagusia izango da itorrena, jokalariak ondo esnatzea. Ondo aktibatzea eta partidari ondo ekitea. Jean-Pierre, raio baja onda. Ba, talde handia da. Kontatuko genuke zenbat esempu Madrilen, baina aurreko historian zehar. Aurreko azten ere mamuak. Beti, eguarditan jokatzen. Motzean, bota mamuen. Ondo esnatu behar da. Eta gero Madrilen berotasun hori, gandego izetan, beti otxura dira. Eta futbol zelaietara iristen zarenean giro berezi bat izaten da, bai, giro berezi bat izaten da, eta aski komplikatu bat izaten da. Garai batian, lurra ondarra zen, gehienetan, boetitxe larganda, Pegaso eta besteko, Garabantxel eta besteko lekuetan arituta Real Union, baina ondarra eta harri txikilla ere, bai, garai batian gero, beti neurri bereziak, eta fenere, Las Margaritas, eta bar, eta gero, zelai artifiziala, eta hor dena estuta, baloia dena berandu, mamu guztio, eta beti komplikatu esaten da badean. Horain, bigarren mailatik jetxitako taldea denez. Bai, baina zelzerro del espino nari dira. Joan egin behar da ari, araño, Alcobendasetik autobus hartu beharko da majada onda araño joateko, zerro del espino, ba, giro oso berezia, garai batean, bueno, orain duela urte batzuk ere egon gara bertan Atletico Madrid bigarren taldea, ba, jarraitzen eta Atletico Madrid bertan entrenatzen duen, ba, leku berezia ere, berezia, eta horregatik esaten dut, mamuak edo ez, beti komplikatua da Madridera joatea. Ez bidaiaren gati bezperantze, ba, lasaitasun, baino, ja biharamunean, barretekan, apertzen duzun deno, tximiletak, tximiletak, mamuak, baino, talde, hori da, kezka nagusia aitorren nabean bertxan. Taldea, sendo, lasaitasunean, ondo esnatu eta ondo prestatu. Hori gertatzen da. Hori gertatzen dela. Bueno, ba, Aitor Zulaika aipatu duzularik, Aitor Zulaikak gaur prentxaurrekoan aipatu dituenak entzungo ditugu jarraian, eta laster, ba, bueno, be bidazoa eskualdeko, ba, gainontzeko taldeen itzorduen berri emango dizuegu. Ondo diozu, erronka berri bat, betiko azateaz aparte, talde oso badela, bere ezaguarri konkretuak agian oso jokalari atletak, agresiboak presioan, agresiboak estrategia ofensiboan, beraien alde dutenean, zentzu handiaren jolasten dute futbolean. Orduan, zuguendo diozu mesela, igandean beste erronka berri bat dugu aurrean. Nik uste dut orokorrean antzekoa izango dela. Gero matizazio desberdinak egongo dira, partidoaren exigentzia taktikoa edo, segurazki desberdina izango delako. Kontzeptu orokorrak berdinak, mugimendu konkretuak desberdinak. Real Unioneko hori da egin behar duena, eta igandean aurreko larunbatean egin zituen bezala gauza asko ondo egin beharko ditu. Geizki egindako gauza gutxi horiek asko penalizatzen ari dira, beraz gauza asko horiek ondo egiten jarraitu beharko dugu, eta gutxi geizki egindako gutxi horiek pulitu eta zuzendu, ezta? Bueno, entzun dugu Aitor Zulaikan, neurketaren ordua eta eguna errepasatzen bukatuko dugu Real Unionei buruz, aipatu behar genuen, igandean 12etan etxetik kanpo Rayo Majadahonda sailkapeneko 9garrenaren aurka jokatuko du Real Union sailkapeneko 14garren sailkatua da. Gogoratu 16garrenetik behera maila galduko dutela taldeek. Bueno, futbolari dagokionez hitzordu gehiago ditugu aipatzeke, hirugarren mailari dagokionez beti gazteek hirugarren federazio mailako historiako lehen garaipena eskuratu eta gero mastegin garaipena errepikatzen saiatuko da. San Ignacio taldea jasoko dute Lesakan igandean 5etan eta bi taldeak jeitsiera postuetan direlarik garaipen edo aukera aparte izango dute. Bueno, Lesakan lehen garaipen hori eskuratzeko. Jarraian Jose Barroteta entrenatzailea entzungo dugu. Hirugarren aukera etxean irazteko lehendabiziko partidua. Bueno, lehengo hastian lortu genian lehendabiziko garaipena, kanpun, Tolosan, eta nahiko kontundentia izan duen resultatua, beraz, bueno, konfiantza gehiokin gabiltza, eta ekipo badaki kapazitatea badakala hirugarren mailan konpetitzeko. Eta bueno, horrengo aurkako ekipo de San Ignacio, badirudi azkeneko boladan ez da bilela oso fin, zertik hasiera oso honetan dukizun, lehen daiziko bi partidok irabaziz, Santutxu eta Beasainen kontra, baina ordu ezke ustigan, iru partido eta iru agalduak. Bueno, zergatik izango den, egoera, o ez dutelako mailikan, baina, bueno, San Ignacio iruarren mailan esperientzia hondiko ekipoa dek, eta dena manparko diau irabazteko. Hala ere, bueno, sensazio bintzat, iru partido galduak, azkenekoa, guai konfiantza ematek atxu, baina guai baita antzeok. Rekuperatu behar ditu duan ikan beste bi oiru jokalari lesionatu daudenak, hori garrantzizkoa da partido ondo afrontatzeko. Lesakako futbol zelaia maztegi garai batian bezala Kristonea, ditzen zieten, futbol zelaiari, hanbertan, zure Julen Nantzi laguna jokatzen zuen. Ara, nire laguna alda. Bai. Bai. Nerea ere bai. Vale. O ezaguna, o laguna, zumezela. Bueno, besarkada bat Julen edi. Hanbertan jokatzen zuen. Hanbertan jokatzen zuen, Kristonean. Ta justito eta besteateko, bueno. Nik esaten dizut, beti gazte, eta Joseba Horretetak aipatuko dizu egun batean. Beti gazte, bere maztegi futbol zelaia beharko dela gotorreku bat egin. Ba, omen, noski. Gotorleku bat egin behar du. Neko gotorlekua bada. Ba, ikusi genuen, arreran ere bai, eh? Bai, arreran ere bai. Baina nahi dut esan, beti gazte zigilu hori duela, eta bai. Gotorleku bat bezala hartu behar duela, maztegi, eta hor txertatu indar gehienak, hirugarren maila oneri eusteko. Nere ustez, iritzi bada hori ere, eh? Ohorezko erregional mailan joan den larun batean denboraldiko lehen porrota jasan ostean Real Unionen Arrobiko taldeak maila honetako talde onenetariko baten aurka lehiatuko da igandean 12etan ez, hiru terdietan. Pasaden denboraldian txapeldun ateratzen Eibarrurko taldearen etxean jokatuko du talde txuri beltzak. Neurketaren Karira Egoitz Saiar teknikariarekin hitz egin dugu eta honako hau da berak dioena. Astea ez da erresa izaten nahi, azkenean beti partidua galtzen dezunean. Aurpeak ez dira beti bezain jatorrak eta denoa, okau pixkatu more txarragoa astean zehar entrenatzeko. Azkenean, bueno, Euskaldunan kontra asiratikan, atzetikan marka joan jarrita, gure jokua ezin izan genuen behar bezala garatu. Eta ez genuen oso egun ona izan, egia esan, teknikoki batez ere, akats txiki pilo bat pilatu genituen, da horrek azkenean asko zaildu zigun aurpegia matia. Baina ontsa aukera paregabea daukagu Eibarren, berriro garaipenen bidera bueltatzeko. Egia esan eurek ere, bazdira beren momentu oberenean aurkituko, Hernanin sekulako jipoia jasuz duten lau eta huts, baina egia da, ni partidu ikusteko aukera izan dudala. Eta eta bueno, azkenian ez zitzaidan horrenbesteko alderi dagoenikan iruditu, bueno, ikusiko dugu gure joko beren aurkitzen dugun berriro ere, eta Eibarrei aurre egiterik diogunik. Bueno, bestelakoetan emakumezkoen ohorezko regional mailan, Mariñok etxetik kanpo Eibarren aurka ere lehiatuko da igandean 3:30etan, Beti Gaztek Bergara jasoko du Mastegin larun batean 4:00, gizonezkoen Gorengo mailan Hondarribiak etxetik kanpo Axularren aurka jokatuko du igandean 4:00, eta Dunboa Eguzkik San Jose Langilea Zelaian, bueno, Adeustoren aurka lehiatuko da larun batean 5:30etan, emakumezkoen Gorengo mailan Hondarribiak eta Dunboa Eguzkik etxetik kanpo jokatuko dituzten neurketak Intxaurdi eta Oiartzunen aurka urrenez urren igandean. Bostak eta laurdenetan eta igandean amabietan azkenik lehenengo erregionalean Behobi eta Dunboa Eguzki elkarren aurka hariko dira larun batean 3:30etan, Mariñok Beti Gazteren aurka jokatuko du larun batean 5:30etan, San Martzialek Betionaren aurka larun batean 3:30etan, eta Landetxak Orere eta Kafearen aurka lehiatuko da larun batean, bueno, 6:30etan. Bueno, eguneko protagonistarekin egingo dugu konexioa, Joan Crespo, eguerdion. Eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, zorionak asteburuan Bratislavan eslalomeko munduko txapelketan eskuratutako brontzezko dominaren gatik. Bai, mister. Bueno, os mozu dinago lortutako emaitzarekin. Eta ez da gutxiagorako. Azer nolako demoraldia maiera izan duzun, munduko kopa asko lehiatzen dituzue demoraldian zehar, munduko txapelketa bakarra ordea, eta txapelketa horretan podiumera igo, eta domina kolkoratzea izugarria izan behar du. Ba bai, esabetuak bestu denez oso postin dago, bai azkeneko bi munduko kopekin eta munduko txapelketan lortutako emaitzekin. Lasegun finala lortu nun, azkenean zazpigarren bukatu nun, eta, bueno, eslalomen emaitza hori hobetea lortu nun munduko txapelketan. Beti aipatu izan dugu eslalomeko txapelketetan gauza asko sartzen direla, ez? Jokoan, azkenean minutu bat inguruko jeitsiera da, eta minutu horretan denetarik gerta daiteke. Nola bizi izan zenuen minutura, brontzezko domina lortzeko minutura? Ba, lasaitasunez. Behin bera iritsita, onartu behar dut, ja pentsatzen nula lehenengo posten artean geldituko diltzela, baino podiumera ez diltzela igoko. Baina gila da Bratislavako kanala izan da eta zirkuito zaila izan da, denetatik erpatu litzatekela eta azkenean podiumera igotea lortu nula. Bratislavako kanala, okerrez banaiz, Santiago Tarrakeko palistentzat behintzat, bestetan komentatu izan dugunez, gustokoa duzuen kanal bat izaten da? Bai, egia zan, ni oso gustokoa nekoan, kanala, baino aurten aldaketa batzuk egin zituzten, eta lehen asko kostatu ditzaidan kanalera oitutzea. Orduan, ja, sinintzen pixka desesperatzen. Baina, ja, azkeneko bi saiotan lortu nun zilin hartzea eta erosotasun hori lortzea. Eta ondo eskuratu zenuen erosotasuna. Aipatu dugu brontzezko domina eskuratu duzula, pasaden munduko txapelketan, Bratislavan, baina azkeneko munduko kopan, modalitate berri batean, eslalomeko modalitate berri batean ere, urrea kolkoratu zenuen, edo lehenengo postua eskuratu zenuen, extrem modalitate horretan. Kontaiguzu pixkat, nola bizi izan zenuen, modalitate berri horretan lehiatzea, eta lehenengo postua eskuratzea? Ba, bia zan da, lehenengo urtea buru belarri sartu nahi zena, hor modalitate berrian, eta orain arte ez duen oso argi ikusten konpetitu behar nuen, ez duen konpetitu behar. Eta gutxinaka sartu nahi zor munduko kezpetan, konpetiak probatzen, eta onartu behar dut azkeneko hiru konpetiak estremen oso ondo pasatu dela, eta pon lortutako maizarekin, indartxu zelditu giltzela. Pena munduko txapelketan nire aurka jarri zirela pare bat eta ezin izan nula fase pasetik pasa, baina bueno, hala ere maionean egon nintzen. Agian entzulek ez dute jakingo estren modalitatea zertan datzan, baina bueno, nolabait, bueno, zuk azalduko diguzu hobe, baina nolabait dira ba hiru palista batera, ba bueno, kanalean sartzen direla. Lau palista. Lau palista. Bai. Eta bueno, ba jetxiera lau palistek egiten dituztela ohiko duten, ba bueno, birekin eta bar, ez da? Hori da. Lautik bi pasatze dira eta hortik ba sartzera fasetan. Adibidez, erdi finaletik daude bi lauko fase. Eta hortik pasatze dira ja finaletara bakarrik lau, sortzitik lau da. Beti pasatze dira, nola esango duke, erditik... Ba, beti pasatze dira talde bakoitzeko multzo erdia. Uhum. Eta penalizazioak eta badaude, jarraitze dute berdin, edo nola kudeatzen da guzti hori? Ateak ikutu aitezke nahita. Uhum. Bai sartzeko, bai bestei molestatzeko. Besteen aurka jun zaitezke, baino beti muga batzukin. Eta oraindik ari dira hor kirola nolabait aldatzen edo adaptazioak sartzen. Historia egei edukitzeko. Uh-huh. Nik irudiak ikusteko aukera izan nuen, eta egia da, ba, bueno, oso bizuala eta entretegi nigarria egiten dela horrelako lasterketak. Hainbat palista, ba, bueno, une berean, ba, kanalean, barruan ikustea. 2024ko Parisko Joko Olimpikoetarako kiroletako bat izango da. Bueno, aukera polita da, ez? Nolabait, Tokioko, ez? Ja, Tokiokoak pasa dira, baina Parisko Joko Olimpikoetan, ba, plaza eskuratzeko. Egia zanda, ez dut planteatu gehiegi. Ja, dara mazki pare bat urte nire retirada prestatzen. Aha. Eta beti zerbaiten gatik, ez izan dut guztizutzi. El pasado mundial era dominia lortu dulako, aurten berri dominia revalidatu dulako, eta baina, bueno, ez dakiz Parisera iritsiko naizen, baina ematen du behintzat beste denboraldi bat egingo dudala. Orduan, behintzat esklusiba eman diguzu eta jarraituko duzula badakigu? Segurazki bai. Bueno. Arina eta zuzta joposaketek prestatzen, ben Katalunian, eta orain urte bukaerarako izango dira lehenengo azterketak, hasik momentuz datozten hiru hilabeteak horretan zentratu nahi dut. Bueno, badakizu zerrein behar duzun datorren denboraldian ere luzatzeko. Beste domina bat eskuratu eta horrela, ba, bueno, hor iraungo du zure ibilbideak. Aizu eta bukatzeko. Bueno, orain bukatu duzuela, denboraldi luze hau, nekagarri hau bukatu duzuela, zer balorazio egiten duzu, ba, hain urte zail honetaz? Ba, egia esan da, urte hasiera gogorra izan zen, Joko Olimpikoetara ezin izan dudako jun, ez diaten ez da juteko aukera eman, orduan horrekin polimika pizkatu ginen, eta egia esan da, denboraldia hola bukatzea berri indartu nago, pixat. Eta asko postu nago, naiz eta jokutara eskun. Eta ze polemika egon zan? Bueno, nik orain buruan ez dudalako. bueno, gauza da, kriterioak ez zeugela guztiz argi, eta zeugela di interpretazio. Uh-huh. Batazen David Llorente juntzitekela zuzenean, juten zela zuzenean, nire aurkakoa, eta bestea zen, nik domina lortuta, aukera duki barnula jokutara juteko. Uh-huh. Eta zerakuntzak erabamizun David zuzenean eramatea, aukera eman gabe. Eta horrekin, ba, pixka, eta moskeatu eta bukatu nuen, ez dut, ez dut la selekzio proba gehiago egingo. Aurten egin ditun azkeneko selekzio frogak, eta zorionez, lortutako dominarekin urren urterako zuzenean klasifikatu nago ekiporako. Bueno, baduzu beste aitzaki bat, ba zure ibilbidea pixka luzatu eta Parisen ea lortzen duzun lehiatzeko. Joan Crespo, eskerrik asko gurean izateagatik, plazera izan da, ba gure saioan parte hartzea. Eta bueno, animo, orain deskantsatu, oposaketak ondo prestatu eta datorren urtean, ba aurten bezain indartxu ibili. Osondo, mi esker. Bueno, ba, Joan Crespo entzun ostean, bai, xelebra. Eta bere oiarra ere, bai. Ez duzu entzun, bere oiarra badu. Aseur, oiarra. Oiarra. Beneta. Bai, gainera handia. Ziurtaratzen dizut, handia oiarra. Bueno, ba mundialean aritu den batetik eta domina eskuratu den batetik beste bat ere gagaroko gara edo beste batzuetera. Izan ere, asteburu honetan Pitestin Errumanian, piraguismoko maratoi modalitatean lehiatzen ari diren Eider Amundarain, Bidenabar, 8. gelditu dela, Martin Miranda eta Unai Amostegi junior mailako mundiala jokatuko dute maratoi modalitatekoa 19 eta 23 kilometro egingo dituzte piragua gainean. Beste hiru palista munduko onenen artean kokatu ditu Santiago Tarrakek. Beren entrenatzailearekin hitz egin dugu, Aitor Zabalaren adierazpenak honako hauek dira. Aste honetan munduko piraguismoko txapelketa maratoi mailan ospatuko da Pitestin kopistan, Errumanian. Bertan izango ditugu klubeko hiru partaide, alde batetik Eider Amundarain, lehiatuko dela 19 kilometroko froga batean K1 junior mailan, eta bestalde izango ditugu Unai Amostegi eta Martin Miranda, K2 junior mailan lehiatzen, eta gutxi gora bera 23 kilometroko froga batean. Ilusio handiz badoaz txapelketa honetara, ze izango da irurentzako lehenengo partaide eta munduko txapelketa batean, pero dugu alik eta hobekin bukatzea denboraldi atipiko eta luze hau, ze beraien zaten denboraldi hasi zan aurreko urteko irailean gutxi gora bera, eta orain oraindikan ez dute bukatu, irailaren amaieran, urriaren hasieran, eta orduan 12 hilabeteko denboraldia oso luzea den arren, ba, bueno, gutxienez saria izango dute bertan parte hartu ahal izango dutelako, eta bueno, espero dugu alik eta emaitza hobena atzitzea, eta batez ere esperientzia hau gozatzea. Ata ze emanaldia berriz ere Santiago Tarraken arrobeia. Eske beti gauza bera aipatzen dugu, baina eta normalizatu dugu, ez? Baina goi mailan holako jendea ukitzea. Eske ez du preziorik. Eta zer esango dizut? Hitz egin dugu Joan Crespotaz, hitz egin dugu Martin Miranda, Unai Amostegi eta Aider Amundarainetaz. Baina atzo Santiago Tarrakeko beste palista bat Irungo udalean egintzien harreran, bueno, ba, bertan izan zen. Izan ere, joan den Tokioko Joko Olimpikoetan aritu ziren hiru kirolariak omendu zituzten, Teresa Randonea, Julen Aginagalde eta Ander Elosegi. Gogoratu ezagun, Julen Aginagaldek brontzesko domina eskuratu zuela, Ander Elosegik laugarren diploma olimpikoa eskuratu zuela, alkateak hiru esan zuen, baina lau dira. Eta Teresa Randonea, bueno, ba, lehen fasean kanporatua izan zela, baina lasterketan, ba, bueno, 6. denbora egin zuela Tokioko Joko Olimpikoetan parte hartzea, nahiko saria bada. Bertan izan ginen gu ere, eta horretara zibar genuen ere, alde batetik Herrero, Telmo Lajabal eta Xabi Taberna. Eta Ander, bueno, aipatuko dugu orain, baina Ander, ba, nola emozioz. Bai, emozioz bat eta ikusi genuen. Asko, ba, Xabi Tabernak bertan behera, bere ibilbide luzea eta ze ibilbidea. Baina, bueno, dena kontutan hartu da, irukote hori omenaldia jaso egin zuen atzo, areto nagusian Irungo udalan. Batetik Jose Antonio Santana alkate entzungo dugu, Julen Aginagalde eta Ander Elosegi. Horregatik, ekitaldi honen bidez, eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuen adaginaren gatik eta Olimpiar Jokoetan parte hartzeko balio hori ez dugu kontroko. Gure inguruko hiri batzuek ez dute esaterik hiru atleta olimpiko dituztenik. Eta horrelako egun batean, behar bezala, nabarmendu eta balio etzin nahi duzu. Ja san polita da, ez? Etxean holako harrera edukitzea, meritu handia daka joko olimpikatan egotea eta bueno, nestot ba beste hiru herrikideekin ba barrez gehiago, ez? Izugarria da Alderrek lortu duena urte guztietan, laugarren jokuak, Teresa Lendabiziko mi seguru askoz gehiago etorriko direla eta oso beraietaz ere eta oso eskertuak. Beti da polita holako ze omenalditza jasotzea, bakoitzaren herritik are gehiago eta esan barrago, ba, nire kasuan ba, beti jaso doala Irunen bero hori, eta oso maitatua sentitu izan naizela, esan barrago. Gauzak horrela atea dira, eta hi esan da. Arro egindakoakin, arro kirole karrera honekin, eta ba, bai, esan daiteke, ba, egia da ez duala domina hori lortu, hainbertetan saiatu naizena, baina lau aldiz egoteakin, eta beti goiko postuetan egoteakin, ba, bon, hi esan da, oso konten egindako lanakin. Xabi izan da, ba, nire entrenatzaia nire kirol karrera osoan eta erabaki du ba beste bide bat hartza eta esan aipatzeko nik uste dut garrantzitsua zela hori aipatzea beti ondu delako nerekin oso pertsona garrantzitsua izan delako nere kirol bizitza osoan eta bueno, nik uste dut aipatzeko momentua zela eta boraldi berexe izan da. Normalan ez du munduko txapoketa eta joko olimpiko urte beran izaten eta aurtengoan kasu deno dakigun kasu berezeati ba, horrela izan da eta egia esan ba ondo bugatu dut, ez? Nire burua goi mailan ikusi dut, hori zen batez ere nire helburua eta ia esan oso gustora egindako lanekin eta lortutako emaitzekin. Beti izan zitekeen hobet, beti egin zitekeen okerrago ere, baina ez, kasu honetan ba, oso gustora eta oso lasai eta orain deskantxo hartzeko ba go handikin baita ere. Askotan barkatu, Xabier, askotan aldarrek datu ekitaldi hauek konposa izaten zirela, beno, goraipatzekoa ekitalde xumea izan zela, bai. Alde batetik, gero oparia xumea ere, baino... Polita. Ezberdina, marraski, bai, marraski oso ezberdina, etxia Irunen egina, Arkaitz Rodriguezen bidez, eta Atretzoren laguntzarekin, bai, zu Atretzok eure lagunak direla ere. Oso lagunak. Oso lagunak. Hauek bai gure lagunak. Bai, eta... Eta, bueno, ikusi nituen ere senideak, bai. Gurasoak, lagunak, gurutza egin alde bertan zegoenen, baina ez presidente bezala. Eta gu. Bai, eta ez presidente bezala. Zik eta anaia bezala. Anaia bezala. Eta gero Anderren ama eta Teresaren gurasoak ere bai, ba, ekitalde xume bat, atzo Irungo udalaren areto nagusi. Ni gauza bakar bat esan nahet. O, emaitza hobeak... lortu zitzakeen bueno, okerragoak ere bai ni oso harro nago Ander Elosegik lortu duenaz lau joko olimpiko, lau bai, diploma claro. Olimpiko eta Teresak lortutakoa lehen aldiz Teresak parte hartzen jebezela olako egoeran olako maian atletismoan dagoen maian eta kontutan hartu behar da eta noski Julen, Julen bere sendotasuna guztiare eta ondo finkatua plaza gizon eta bezala dominarekin dirdirtsua bere domina ba nikusten dut kontutan hartzekoa dela eta goraipatzekoa ere. Bueno, ba gaur ez digu denbora emango euskal talde nagusien ba deialdiak aipatzeko baina azkar bueno ba gaur bertan Goiko eta Aimar sailkatuta daudela Hondarribiako Gran Slamean aipatu behar dugu Olaran eta Del Rio eta Erkiaga Etxeto ba bueno horietatik neurketa horietako batetik ba finalerdietara igaroko dela eta Beaskoetxea Zabala eta Ormaetxea Amantzik ba bueno beste bi horren emaitzen baitan beste bi finalerdietara igaroko garela errugbian aipatu behar dugu azaroaren batean bueno ba Txingudi Errugbi Klubak deialdia egin duela emakumezkoak bertaratzeko probatzeko kirola bueno ba errugbiaren emakumezkoen eguna bezala izendatu dute egun hori opariak bazkaria eta hirugarren denbora ere egongo da bueno ba Txingudi Errugbi Klubaren sare sozialetan duzue informazio guztia guk animatzen ditugu emakume guztiak oreretan ere karteldegia ikusi izan dugu eta oiartzunen eta bar eta bar Errugbiarekin bukatzeko denboraldi aurreko bigarren neurketa jokatuko du Txingudi Errugbi taldeak bueno ba denboraldi ofiziala hasi aurreko azkena bihar 7:05 Playa Hondin Atletico San Sebastianen aurka eta Herribidek ere saskibaloian bihar Getariako Ketaren aurka jokatuko du 11:00 lagun arteko alaxe da. Errealak zer egin zuen atzo? Berdin du eta gaur Euskal Derbia Atletik eta Alaves 9:00 aurrera. Bueno, guzti honekin bagu agurtu behar dugu saioaren amaierara iritsi gara besterik gabe. Eskerrik asko Jean-Pierre, beste bi gure izateagatik. Asteburu ona izan ezazu denok. Eta baita ere nola ez zuri ere entzule, beti ere irratiaren beste aldean izatagatik. Asteburu ona izan dezazuela eta gogoratu, ia bebidasoa eskualdeko itzordu guztiak igarnean amabietan. Beraz, ondo izan eta astelenean berriro ere ikusiko dugu elkar.